طاغوت کا معنی ہردوں گا خود چودھری بن گئے. جتنے ڈکٹیٹر ہوتے ہیں, یہ سٹالن صاحب اور یہ امریکہ کا آج ریگن ہے, روس کا گربا چوف ہے, یہ سب طاغوت ہیں بڑے بڑے. یہ ائمت الکفر ہیں, لوگوں کو حق سے ہٹا کر باطل کی طرف لگاتے ہیں, دین اور مذہب کی سخت مخالفت کرتے ہیں, خدا کے وجود اور شرائع الہیہ کے مخالف ہیں اور منمانی کاروائیاں کرتے ہیں. اور چھوٹے موٹے طاغوت یہ ہمارے ممالک کے سلاطین بھی ہیں جو حق پر نہیں باطل کی طرف چلاتے ہیں, پائے نام اسلام کا لیتے ہوں, لیکن یہ بھی چھوٹے موٹے طاغوت ہی ہیں, مطلب دین حق پر نہیں یہ کسی کو اکٹھا ہونے دیں گے. شریعت الہی پر باطل باتوں کی طرف ہی لے جائیں گے, یہ سب طاغوت ہیں. تو فرمایا وہ جن کو خود جنہوں نے کنارہ کشی اختیار کی طاغوت کی پرستش, طاغوت کی بات کو نہ مانا اور خدا کی طرف رجوع کیا, ایسے لوگوں کو بشارت ہوگی. اور فرمایا فبشر, بس بشارت سنا دیں آپ میرے ان بندوں کو کہ جو سنتے ہیں بات, بات تو ہر قسم کی سنتے ہیں لیکن پیروی اس میں سے اچھی بات کی کرتے ہیں. میرے ان بندوں کو بشارت سنا دیں, یستمعون القول, قول سے مراد مطلق قول, ہر قسم کی بات سنتے ہیں لیکن اتباع اور پیروی اس بات کی کرتے ہیں جو بہتر ہوتی ہے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ احسن سے مراد ہے اللہ کا حکم اور اس کا فرمان. یہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ان کو حکم دے دے کہ تورات کی احسن باتوں کا اتباع کریں, تو اللہ تعالیٰ کا دین شریعت اور کتابیں یا پیغمبر کا جو طریقہ کار ہے وہ سب آسن کے اندر آتا ہے, وہ آسن ہی ہے. تو اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ بات سنتے ہیں تو سننے میں تو اللہ کی کتاب بھی آتی ہے, نبی کی سنت بھی آتی ہے, شرائع الہیہ بھی آتے ہیں, تو اس میں آسن اور غیر آسن کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اس کے اندر بھی ایک صورت ایسی ہے کہ اللہ کے دین اور شریعت کے اندر بھی بعض باتیں آسن ہیں اور بعض باتیں حسن کا درجہ رکھتی, اچھی ہیں اور بعض بہت اچھی ہیں. مثلا یہ کہ اگر انسان کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو اس کا بدلہ لینا یہ جائز ہے, اور جائز کام حسن ہوتا ہے, لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ اگر معاف کر دے تو یہ بہت ہی افضل بات ہے, یہ بہت ہی آسن ہے, معاف کر دے بدلہ نہ لے, اس کے نتیجے میں اس کو آخرت میں بہت ثواب اور اجر ملے. تو ایک چیز جائز ہے اور حسن ہے اور ایک آسن ہے, ایک طرف وہ عزیمت ہے اور ایک طرف رخصت ہے. بعض اوقات انسان رخصت پر بھی کام کرتے ہیں, سفر میں گیا ہے تو روزہ کی اس کو افطار کی رخصت ہے, لیکن وہ رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر ہی کام کرتا ہے, تو یہ بہت افضل بات ہے. روزہ ہی رکھتا ہے سفر کے اندر, مطلب ہے افطار نہیں کرتا, حالانکہ اس کے لیے اجازت تھی. تو یہ آسن اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, ایک آدمی مطلب یہ ہے کہ بیٹھ کر کے بھی نفل پڑھ سکتا ہے لیکن نہیں پڑھتا, وہ بیٹھ کر کے وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھتا ہے, تو یہ زیادہ آسن بات ہے, جبکہ معذور نہیں ہے. معذور تو محتاج ہوتے ہیں, وہ جس طرح بھی پڑھ لیں. تو یہ بعض باتیں جو ہیں وہ آسن ہوتی ہیں, ایک چیز رخصت اور اباحت والی ہوتی ہے, دوسری عزیمت والی بات ہوتی ہے. تو وہ جو عزیمت والی بات پر عمل کرتے ہیں ان کو بشارت سنا دیں, یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے, اور یہی لوگ ہیں صحیح معنی میں عقل رکھنے والے, صحیح معنی میں دانا لوگ یہی ہیں جو اللہ کے حکم کی بہتر باتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں, عزیمت کی باتوں پر, زیادہ افضل باتوں کو پر عمل پیرا ہوتے ہیں. حقیقت میں عقل مند اور دانا لوگ یہی ہیں, چاہے دنیا کے اعتبار سے ان کو کچھ عقل مند نہ سمجھا جائے, لیکن حقیقت میں خدا کے نزدیک وہی زیادہ عقل مند ہیں جو اللہ کی توحید خالص اور اللہ کی طرف رجوع کا راستہ اختیار کرتے ہیں. صحیح معنی میں عقل مند وہی لوگ ہیں. اور فرمایا, افمن حق علیہ کلمۃ العذاب, جس پر ثابت اب کی بات کہ اس نے ایسا طریقہ اختیار کر لیا ہے دنیا میں کفر اور شرک کا اور برائی کا کہ خدا کا کلمہ عذاب اس کے لیے ثابت ہو چکا ہے, تو کیا آپ چھڑائیں گے ان کو جو دوزخ میں جائیں گے, جو زید اور عناد اور بدعمالیوں کی بدولت پر جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور کامیابی کا راستہ وہ نہیں پائیں گے, ایسے بدبختوں کو اور ایسے شقیوں کو آپ نہیں چھڑا سکتے, کون ان کو رائے راست پر لائے گا, یہ تو ضد اور عناد کے اندر ہی پڑے ہوئے, تو ایسے لوگوں کو کون چھڑائے گا جو دوزخ میں جائیں گے اپنی شقاوت اور بدبختی کی بنا پر. ہاں ان کے بالمقابل وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بالا خانے بنے ہوئے, چوبارے بنے ہوئے, اوپر اور چوبارے بنے ہوئے اور بڑی آرام کی جگہ ہیں, ہر قسم کی آسائش ان کے لیے تیار ہے, سامنے نہریں بہتی ہیں اور ہر قسم کا سکون ان کو نصیب ہوگا, اور یہ اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. جو ایمان اور توحید کا اور عنابت کا راستہ اختیار کر کے وہاں پہنچیں گے ہر قسم کی آسائش ان کو نصیب ہوگی, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے, خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ دونوں کا انجام بھی بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے, نقصان والوں کا اور جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں, اور توحید والوں کا اور شرک والوں کا, عنابت والوں کا اور سرکشی والوں کا, خدا کی عبادت کرنے والوں کا اور تاغوت کی پرستش کرنے والوں کا, یہ دونوں کا امتیاز بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا. آگے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی جا رہی, مثال میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں, تو اس مثال سے بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی اور جزائے عمل کی بات سمجھائی ہے. ارشاد ہوتا ہے, تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے پانی کو اتارا, جو بھی بلند چیز ہو اس کو آسمان کہا جاتا ہے, بادل کو بھی آسمان, یہ سیارے ستارے اور اوپر جو سطح نظر آ رہی ہے یہ سب آسمان کہلاتے ہیں. تو اوپر سے بارش اترتی ہے, بادل اوپر ہوتے ہیں فضا کے اندر, اور حکم خداوندی بھی ان کے اندر شریک ہوتا ہے جو عالم بالا سے آتا ہے, اس واسطے آسمان کی طرف نسبت کی جاتی ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا اور پھر اس کو زمین کے اندر چلا دیا چشموں کی شکل میں, ینابی اور یمبو چشمہ, پانی کی نالی زمین کے اندر ہی چلتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ آسمان سے برسا کر بارش, اور کہیں پہاڑوں پر برف جما کر پھر زمین کے اندر ہی اس کی نالیاں چلا دیتے ہیں. پھر اسی پانی کے ذریعے خدا تعالیٰ یہ کھیتی کو اگاتے ہیں جس کے طرح طرح رنگ ہوتے ہیں, طرح طرح کے رنگ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کھیتی کے بارے میں فرمایا کہ پھر وہ خشک ہو جاتی اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی, اور آخر میں وہ چورا چورا ہو کر رہ جاتی. یہ مثال اللہ نے پانی کی, اور اس کے ذریعے زمین سے سبزہ اگا کر, اناج اور کھیتی اگا کر, اور بل انتہا کھیتی جو ہے وہ زرد ہو کر پھر چورا چورا ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو جس طرح پانی کو اللہ تعالیٰ اتارتا ہے اور زمین کے اندر مساموں کے اندر جذب ہو کر وہ چشموں کی سورج میں پھوٹتا ہے, اور اس پانی کے ذریعے مختلف قسم کی کھیتیاں, پودے, اناج خدا تعالیٰ اگاتا ہے, تو عقل مند آدمی اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. یہ رونق جو ہوتی ہے چند روزہ ہوتی ہے, آخر میں یہ فصل خشک ہو جاتا، اور ہوتا یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے ٹھکانے پر چلی جاتی، ہر چیز اپنے ٹھکانے پر، اناج اپنے ٹھکانے پر، اور جو اوپر کا گھاس ہوتا ہے، بھوسا ہوتا ہے، چھلکا ہوتا ہے، وہ ہر چیز اپنے اپنے ٹھکانے پر چلی جاتی۔ تو انسان کی بھی حالت ایسی ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کی عارضی رونق پر انسان کو فریفتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اس جان کی فکر بھی کرنی چاہیے اور اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے جہاں پر ہر چیز الگ الگ ہوگی۔ یہاں انسان تو آپس میں ملے جلے ہوئے، نیکی بدی خلط ملط ہے، یہاں امتیاز نہیں کرتے، لیکن ہر چیز وہاں الگ الگ کر دی جائے گی۔ جیسا کہ اناج کے دانے الگ ہوتے ہیں، دانے تو انسانوں کی غذا بنتی ہے، اور بھوسا جو ہوتا ہے وہ جانوروں کا چارہ بنتا ہے، اور ہر ہر حصہ جدا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں کے اعمال، نیکی اور بدی کی تمام چیزیں وہ الگ کر دی جائیں گی۔ دنیا میں ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، اکٹھی ہیں، لیکن آخرت میں ان سب کو الگ کر دیا جائے گا، اور جدا جدا نیکی اپنے مال میں جائے گی اور برائی اپنے مال میں جائے گی۔ جیسا دانے اپنے مال میں جاتے ہیں، بھوسا اپنے مال میں جاتا ہے، لکڑی وغیرہ وہ نظر آتش ہوتی ہیں۔ تو یہ اشارتاً ایک بات سمجھائی گئی ہے کہ انسان ان چیزوں پر مفتون نہ ہو، بلکہ اس جہان کی تیاری کرے جہاں پر ہر چیز نے اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچنا ہے۔ اور فصل اور اناج کی مثال سے یہ بات سمجھائی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا ان فی ذلک لذکرٰ لأولی الالباب، عقل مند لوگ تو اس بات سے نصیحت حاصل کریں گے کہ دیکھو جیسا ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ بارش برس کر پھر پانی چل کر پھر کھیت پیدا ہوتے ہیں، پھر اناج، اور ہر چیز سے انسان جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن انتہا ہر چیز الگ الگ ہو جاتی ہے، اور آخر میں وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، ہر چیز اپنے ٹھکانے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان بھی اور ان کی نیکی اور بدی بھی ایک نہ ایک دن اپنے اپنے محل اور مقام میں پہنچنے والی ہے اور جدا ہونے والی ہے، ہر ایک چیز اپنے اپنے مرکز تک پہنچنے والی ہے، اس کی فکر کر لینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدى اللہ یهدی به من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ھاد فمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون کذب الذین من قبلهم فاتاهم العذاب من حیث لا یشعرون فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ افمن شرح اللہ، بلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول لیا ہے، پس وہ روشنی پر ہے اپنے پروردگار کی طرف سے، بس ہلاکت ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے، اور یہی لوگ ہیں سری گمراہی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اتاری ہے بہترین بات کے لیے کتاب، جو آپس میں ملتی جلتی ہے اور دہرائی ہوئی، تک شاعر و رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے، ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، پھر نرم ہو جاتی ہیں ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف. یہ اللہ کی ہدایت ہے, ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے بس نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا. بلا وہ شخص جو بچے گا اپنے چہرے کے ساتھ برے عذاب سے قیامت کے دن, اور کہا جائے گا ظلم کرنے والوں کے لیے چکھو جو کچھ تم کماتے تھے, جھٹلایا ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں, بس آیا ان کے پاس عذاب ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا, بس چکھایا ان کو اللہ تعالیٰ نے, چکھائی ان کو رسوائی دنیا کی زندگی میں, اور البتہ عذاب آخرت کا بہت بڑا ہے اگر ان کو سمجھ ہوتی. نیک اور بد کا انجام پہلے بیان ہوا, اور ہدایت اور گمراہی کی بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی, اور اس کے بعد دونوں کا تقابل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور دونوں کا انجام ظاہر فرمایا ہے. تو پہلے بھی تقابل کی شکل بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے, اور اس آیت کے اندر بھی کہ ایک طرف وہ شخص ہے جس کے سینے کو اور دل کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے, اور دوسری طرف وہ ہیں جن کے دل سخت ہیں. تو کیا یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یقینی بات ہے کہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے, اور دونوں کا انجام الگ الگ ہوگا. کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وہ شخص کے جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے اسلام کے لیے, اور اسلام کے حقائق اور اسلام کی باتیں اور اصول اس کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ رہے ہیں, کسی کے بارے میں اس کو تردد اور شک وغیرہ نہیں ہے, پورا یقین ہے, اور اس کے سینے میں انشراح ہے, کشادگی ہے, کسی اسلام کے اصول کے کسی چیز کے بارے میں بھی اس کو ذرا بھی تردد نہیں واقع ہوتا, اور اسلام کی ہر ایک بات کو وہ خوشی سے قبول کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی بات نہیں ہے. تو کیا یہ دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف سنگ دل ہے اور اسلام کے بارے میں اس کو شکوک شبہات ہیں, یا وہ سچائی نہیں سمجھتا, اور ایک طرف وہ ہے جس شخص کا سینہ کھلا ہے. دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص کے جس کے سینے کو اللہ نے اسلام اور اس کے حقائق کی قبول کرنے کے لیے کھول لیا ہے, اس کو اسلام کے برحق ہونے میں کسی قسم کا تردد اور شک نہیں ہے, نہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کے بارے میں کوئی تردد یا شک ہے اس کو, بلکہ یقین ہے. اور دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے, کوئی نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی, نہ کوئی نیکی کی بات اس کے دل میں داخل ہوتی ہے, نہ خدا کی یاد کی اس کو توفیق ہوتی ہے, اوہام اور خیالات فاسدہ اور رسوم اور قومی یا ملکی یا خاندانی رسومات کے اندر وہ مبتلا ہے, اور حجاب طبع کے اندر وہ پڑا ہوا ہے, حجاب رسم کے اندر پڑا ہوا ہے, اور شرک یا کفر یا تشبیہ کے باطل عقیدے میں مبتلا ہے وہ. تو بھلا یہ اس شخص کے ساتھ برابر ہو سکتا ہے کہ جس کا سینہ کھلا ہے, اللہ نے اس کو توفیق بخشی ہے, اس کا دل بصیرت کے ساتھ لبریز ہے, اس کو حقائق صحیح طریقے پر نظر آ رہے ہیں, دل میں اطمینان اور سکون ہے, اللہ کے راستے پر وہ چلا جا رہا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس طرح ارشاد فرمایا ہے, افمن کان میتن فاحینا وجعلنا له نورا. بھلا وہ شخص جو مردہ تھا جس کا دل گمراہی اور ضلالت کے اندر تھا، ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی نور ایمان اور نور اسلام اس کو عطا فرمایا، وہ اس روشنی کو لے کر لوگوں کے درمیان چل رہا ہے، تو بھلا وہ اس کے برابر ہوگا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، دل میں بصیرت نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، اسلام کو برحق نہیں سمجھتا، خدا کی توحید کو وہ سچا نہیں سمجھ رہا، تو بھلا ایسا شخص، وہ تو اندھیروں میں بھٹک رہا. تو اللہ نے دونوں کا یہ تقابل بیان فرمایا، بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے واسطے کھول لیا ہے، پس وہ علی نور من ربی، اپنے رب کی روشنی پر ہے. کیونکہ ایمان، اسلام، اطاعت، یہ سب روشنی ہے جسے دل میں بصیرت پیدا ہوتی ہے اور تاریکی دور ہوتی ہے. کفر، شرک، بدعات اور معاصی جتنے بھی ہیں یہ تاریکیاں ہیں. انسان کی روح، قلب، باطن جو ہے تاریکی میں مبتلا ہوتا ہے، یہ اندھیرے ہیں. تو فرمایا ایک طرف یہ شخص ہے اور دوسری طرف فویل للقاسیت قلوبهم، بس خرابی اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں. قاسیت قلوبهم، اللہ کی یاد سے بالکل سخت ہیں، پتھر کی طرح. یہ سنگ دلی جو ہے یہ بہت بری بات ہے، اور یہ نافرمانی اور عناد اور تعصب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کیا، جعلنا قلوبهم قاسیتا، نافرمانی کرتے رہے کرتے رہے، اللہ کے نبیوں کو ستاتے رہے اور غلط کاروائی کرتے رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اور سنگ دلی جو ہوتی ہے یہ پھر برے نتائج پیدا کرتی ہے کہ قلب معکوس ہو گئے، کیونکہ سنگ دلی پیدا ہوئی تو یحرفون الکلم، اللہ کے کلمات کو اور اللہ کے کلام میں تحریف پیدا کرنے لگے، تبدیلیاں پیدا کرنے لگے. یہ اس سنگ دلی کا نتیجہ تھا، معاصی اور گناہوں کا نتیجہ ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں اور دل کے اندر پاکیزہ جذبات نہیں رہتے، اور نرمی جو ہے، دل کی نرمی، یہ تو بڑی اچھی صفت ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر انسان کا فہم اور انسان کی عقل الٹی ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی کتاب کو تبدیل کرتے ہیں اور منمانی کاروائیاں کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں خدا کا غضب اور لعنت برستی ہے اوپر، اور نتیجے برے ہوتے ہیں، جیسا بنی اسرائیل کا حال اللہ نے اسی طرح بیان فرمایا ہے. تو ایک طرف وہ شخص ہے اور دوسری طرف یہ سنگ دل. اولئک فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر یہ لوگ مبتلا ہیں، جن کے دل سخت ہیں، خدا کی یاد بالکل نہیں ہے، نور ایمان سے محروم ہیں، دل ان کے سخت ہیں، کسی نیکی کی بات کو قبول نہیں کرتے، نہ خدا کی یاد کی توفیق نصیب ہوتی ہے. تو بھلا یہ لوگ کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ یقینی بات ہے کہ جس کا دل جو ہے اللہ نے کھول لیا اسلام کے لیے، وہ یقیناً صحیح ہے، اور یہ سنگ دلی والے یہ نہایت ہی برے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ نے یہ نیک اور بد کی مثال بیان فرمائی. اس کے بعد دوسری بات، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اتاری ہے بہترین بات، یعنی ایک کتاب، اس کی یہ صفات ہیں. یہ احسن الحدیث اللہ کے کلام کو کہا گیا ہے، خدا کا کلام احسن الحدیث ہے، سب سے بہتر بات. وخیر الکلام کلام اللہ، جیسا حدیث میں آتا ہے، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ، سب سے بہترین نمونہ اور سیرت وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام. خدا تعالی شہنشاہ مطلق ہے، مالک الملک ہے، تو عام محاورے میں بھی یہ کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے، تو ملک الملوک کا جو کلام ہے وہ یقیناً سب سے بہتر کلام ہے، اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے، قرآن کریم سے بہتر کوئی حدیث کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے ایک بہترین بات نازل کی ہے یعنی کتاب قرآن، اور اس کی پہلی صفت یہ ہے متشابہن. متشابہ کے قرآن میں کئی معنی آتے ہیں، ایک تو متشابہ آتا ہے محکم کے مقابلے میں، جیسا کہ سورہ آل عمران کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کتاب اتاری ہے، اس کی زیادہ تر آیات محکم ہیں، محکم معنی مضبوط، جس کا معنی بھی معلوم ہے، مطلب بھی ان کا واضح ہے، اور اخر و متشابہات، اور کچھ متشابہ آیتیں بھی ہیں. وہ متشابہ آیتیں ایسی ہیں کہ لفظ بھی معلوم ہے، اس کا معنی بھی معلوم ہے، لیکن حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی، انسان اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے. جیسے الرحمن علی العرش استوا، خدا تعالی عرش کے اوپر مستوی ہے، تو مستوی ہونے سے تو ایک خاص تصور پیدا ہوتا ہے، یہ تصور تو وہاں ہے نہیں. یا خدا تعالی کے ہاتھ یا پاؤں کا ذکر آتا ہے، یا چہرے کا ذکر آتا ہے، یہ تمام متشابہات کہلاتے ہیں. لفظ بھی معلوم ہے، اس کا مطلب معنی بھی معلوم ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتی. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان پر ایمان لاؤ، لیکن ان کی کیفیت کے بارے میں کوئی دریافت نہ کرو. اوکے، ایسا ہی ہاتھ جیسا خدا کی شان کے ساتھ لائق ہے، ایسا ہاتھ نہیں جیسا کہ انسانوں کا یا مخلوق کا یا حیوانوں اور جانوروں کے ہاتھ ہوتے ہیں. ایسا کہنے سے کفر ہو جائے گا اور عقیدہ خراب ہو جائے گا اگر ایسا تصور رکھے کہ خدا کا ہاتھ بھی ایسا ہی ہے جیسا ہمارے ہاتھ ہے. یہ تو ایمان کی بجائے کفر لازم آئے گا. تو حقیقت معلوم نہیں ہے، ایک تو متشابہ اس کو کہتے ہیں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور کیفیت کو خدا کی طرف سونپ دینا چاہیے. عرش پر مستوی ہے جس طرح اس کی شان کے ساتھ لائق ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارا ایمان ہے. خدا کے ہاتھ ہیں، خدا کی پنڈلی ہے، جیسا بھی آیا ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن جیسا اس کی شان کے ساتھ لائق ہے، ایسا نہیں جیسا کہ مخلوق کے ہاتھ پاؤں پنڈلیاں ہوتی ہیں. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لیس کمثلی شے، اللہ کے مثل اور خدا کے مانند کوئی چیز نہیں، وہ بے مثل ہے. اس واسطے یہ بعض آیات جو ہیں وہ متشابہ کہلاتی ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کا قرید کرنا اور اس کی حقیقت کو دریافت کرنا یہ انسان کی طاقت میں نہیں ہے، نہ اس کی عقل میں آ سکتا ہے. یہ عقل سے اونچی چیز ہے، اس پر صرف ایمان رکھو، تسلیم کرو. اگر قرید کرو گے اور تشبیہ دو گے تو پھر شرک یا کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے. لیکن اس مقام میں متشابہ کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں متشابہ کا معنی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی. اللہ نے ایسے سب سے بہتر بات نازل کی ہے یعنی کتاب. کتاب ایسی ہے کہ جس کی باتیں بعض بعض کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، یہ مراد ہے، جس کی بعض آیات بعض کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، اور وہ مثانی بھی ہے. ایک صفت اس کی مثانی، مثنی یا مصنع یا مسنن کا معنی دہرائی ہوئی، جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے کثرت کے ساتھ. آگے اس کے اثر کا ذکر فرمایا. ایسی ایک سب سے بہتر بات وہ جو کتاب ہے، وہ سچی ہے، مضبوط ہے، وہ بنی نوع انسان کے لیے مفید ہے، اور اس کی تمام باتیں عقل سلیم کے مطابق ہیں اور فطرت سلیمہ کے مطابق ہیں، فصیح اور بلیغ ہے، اور یہ ان اوصاف کے اندر ایک دوسرے سے ملتی ہیں ساری آیت. مفید ہونا، فطرت کے مطابق ہونا، صحیح ہونا، مضبوط اور مستحکم ہونا، ان تمام باتوں کے اندر قرآن کی بعض آیتیں بعض کے ساتھ ملتی جلتی، متشابہ کا یہ معنی. اور مثانیہ دہرائی ہوئی، دہرائی ہوئی کا معنی جن کو بار بار پڑھا جاتا، یعنی. اور متشابہ کا معنی ملتی جلتی کا یہ بھی ہے کہ جن کے مضامین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بعض مضامین دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، کوئی اختلاف اور تعارض نہیں ہے. اور بعض حصے بعض کی تفسیر کر رہے ہیں، جیسا القرآن یفسر بعض و بعض، قرآن کے بعض حصے بعض کی تفسیر کرتے ہیں. کہیں اجمال ہے تو دوسری جگہ تفصیل اس کی بیان ہو جائے گی، کہیں واقعہ کا ایک جز ہے تو دوسری جگہ دوسرا جز بیان ہوگا، وہ مکمل ہو جائے گی بات. تو اس طرح اس میں کوئی اختلاف، کوئی تعارض، کوئی خرابی، کوئی کمزوری نہیں ہے. اس سلسلے میں تمام آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں قرآن کی. اور مثانیہ جس کو دہرایا جاتا ہے، دہرانے کا مطلب یا تو اس کو بار بار پڑھنا، یا دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر ایک طرف ترغیب کا مضمون ہے تو ساتھ ترہیب کا مضمون بھی آئے گا، اگر ایک طرف ایمان کی بات ہے تو دوسری طرف کفر کی قباحت بھی ساتھ مذکور ہو، توحید کے بیان کے ساتھ شرک کی برائی بھی بیان، اخلاص کے ساتھ ساتھ نفاق کا رد بھی موجود ہوگا، اور دنیا کی بات اگر ذکر ہوگی تو عقبہ کا بھی ساتھ ذکر ہوگا. ایسا ترغیب کے ساتھ ترہیب، اور اگر فساق کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ ابرار کا ذکر بھی آئے گا، مومنوں کا اگر ذکر ہے تو کافروں کا ذکر بھی ساتھ ہوگا. ہر ایک چیز کا تقابل بھی بتا دیا گیا، مثانی میں نے دہرائی ہوئی، ہر چیز کا مقابل بھی ساتھ واضح کیا گیا. ایسی کتاب ہے، نیکی اگر ہے تو برائی کا بھی انجام ساتھ بتا دیا گیا. یہ اس طرح یہ قرآن کریم مثانی اور متشابہ، یعنی ایک جگہ یعنی اللہ تعالی کی رحمت کا ذکر ہے تو ساتھ خدا کی پکڑ اور گرفت کا بھی ذکر آئے گا، اگر جنت کا ذکر ہے تو دوزخ کا بھی ذکر ساتھ ہوگا. اسی طریقے سے نعمتوں کا ذکر ہے تو ساتھ ساتھ عذاب کا بھی ذکر ہوگا. اس طریقے سے ہر چیز کو دہرا دیا گیا تاکہ سب چیزیں واضح ہو جائیں، اس لحاظ سے اس کو مثانی کہا گیا. اور ویسے پڑھنے کے لحاظ سے بھی دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو قرآن کے برابر اس کی تلاوت کی جاتی ہو اور اس کو پڑھا جاتا، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اور فرمایا تخشعر من جلود الذین یخشون ربهم، جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں جب وہ اس قرآن پاک کو سنتے ہیں تو ان کے جسموں پر اور کھالوں پر یعنی خوف کی حالت طاری ہو جاتی ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تب شہر رقم نے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے جسموں میں بھی اور دلوں میں بھی نرمی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی یاد کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ اس کے اثرات. ہر سلیم الفطرت آدمی جو تعصب اور گندگی اور نجاست سے خالی ہو، جب بھی وہ اللہ کی کتاب کو پڑھے گا یا سنے گا، اس کے دل پر ضرور اچھا ہی اثر ہوگا، اور بعض اوقات آنسو بہ جاتے ہیں، بعض اوقات خوف کی حالت طاری ہو جاتی ہے. یہی مراد ہر آدمی کا، یا ہر وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا ہے اس وقت یہ ہو، لیکن ایسا ہوتا ہے. بسا اوقات اس قسم کی بات بھی ہوتی ہے، یہ اللہ کی کتاب کا اثر ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خوف طاری ہو جاتا ہے، آنسو بہ جاتے ہیں. صحابہ کرام کا اکثر یہ وصف تاریخ میں یا حدیث میں بیان اللہ کی کتاب کو سنتے تھے آنسو بہ جاتے تھے، اکثر و بیشتر یہی بات ہوتی، اور یہ خوف اور خشیت جو ہے دل میں پیدا ہوتی، دل میں ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں اللہ کی گرفت میں نہ آ جائیں ہم، خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یہ اللہ کی کتاب کا اثر ہے. لیکن جس شخص کے دل میں نفاق یا گندگی یا ضد یا عناد ہوگی، قرآن میں صاف موجود ہے کہ قرآن ان کے لیے اور گمراہی کو بڑھاتا ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارہ، ظالموں کے حق میں مزید خسارہ پیدا کرتا اور منافقوں کے حق میں مزید گندگی اور نجاست کو بڑھاتا، کیونکہ ان کے اندر صفائی نہیں ہے. جس کے ہاں صفائی ہوگی، پاکیزگی ہوگی، یقیناً اس پر اللہ کی کتاب کا اثر ہوگا، اور یہی اثر. اور جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ خشیت جس دل کے اندر ہوگی، قساوت نہیں ہوگی جس دل کے اندر، اس کی علامت یہ ہے الانابۃ الی دار الخلود، آخرت کی طرف اس کا دھیان ہوگا اور دنیا کی زندگی سے کسی نہ کسی درجے میں اس کا دل اچاٹ ہوگا، اور موت کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری وہ کرے گا مرنے سے پہلے، فکر ہوگی کچھ نیکی ہو جائے، خدا کی عبادت ذکر ہو جائے، حقوق ادا ہو جائیں کہ ہم وہاں گرفت میں نہ آئیں، یہ بات ہو. اور بعض اوقات جو کمزور دل ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ غشی وغیرہ بھی طاری ہو جاتی، وہ اکثر کمزور دل ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا، وہ قیامت کا تصور کر کے غشی طاری، تین دفعہ غشی طاری ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بعض خاص لوگوں میں ایسی بات بھی ہوتی ہے، خدا کی عظمت اور جلال کا جب تصور کرتے ہیں تو ان پر دہشت طاری ہو جاتی، یہ بھی ہے. لیکن تسنوں کے ساتھ یہ بات مراد نہیں ہے. آثار میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ وہ خدا کا ذکر کیا، کوئی نصیحت فرما رہے تھے تو ایک آدمی نے وہ جوش میں تھا، اس پر ایسی حالت آ رہی، اس نے اپنا کرتا ہی چاک کر دیا، گریبان چاک کر دیا. تو اللہ نے وہی نازل فرمائی موسیٰ علیہ السلام پر کہ اس شخص سے کہو کہ یہ کرتا چاک کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا، بلکہ اس راہ میں داخل ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ دل کو کھولو، دل کو چاک کرو، تو وہ دل کا چاک ہونا ہی یہ مراد ہے کہ حقیقت میں خوف اور خشیت دل پر طاری ہو، انسان وہی مطلوب ہے. اگر ظاہری طور پر جسم پر کوئی اثر نہ ہو تو اس کی کوئی حرج نہیں. کمزور لوگوں میں ظاہر میں بھی اثر ہوتا ہے، یا بعض لوگوں میں ظاہر میں بھی اثر ہوتا ہے، البتہ آنسو اور گریہ کا طاری ہونا یہ اکثر و بیشتر ہے. جب کبھی قرآن کریم صحیح طریقے پر پڑھے گا یا بیان کرے گا، اس پر خوف خشیت ضرور طاری ہوگی، اور پھر ان کے جسم بھی اور دل بھی اللہ کی یاد کی طرف مائل ہوں گے. یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ یہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، اور جس کو گمراہ کر دے. گمراہی کے بھی یقیناً کوئی اسباب ہوتے ہیں، انسان کا ضد، عناد اور اس کا تعصب، اس کی استعداد کی خرابی، جس کی وجہ سے خدا کی دستگیری نہیں ہوتی اور توفیق نصیب نہیں ہوتی، وہ گمراہ ہوتا ہے. تو جس کو خدا تعالیٰ اس طرح گمراہ کر دے، اس کو کوئی رائے راست دکھانے والا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں اور اس کے اثرات کا ذکر فرمایا. پھر تقابل فرمایا، بھلا وہ شخص جو بچے گا اپنے چہرے کے ساتھ برے عذاب سے قیامت کے دن، وہ ان لوگوں کے ساتھ برابر ہوگا جو خدا تعالیٰ کے انعام و اکرام میں ہوں گے. چہرے کے ساتھ بچنا اس لیے کہ ہاتھ تو خود مبتلا عذاب ہوں گے. دنیا میں ایسا ہے کہ انسان چہرے پر کوئی آفت آتی ہے تو ہاتھ کو ڈھال بناتا ہے، بچتا ہے، لیکن وہاں نہیں بچ سکے گا، وہ تو جکڑے ہوئے ہوں گے، اور جو بھی سختی تلخی آئے گی چہرے پر اس کو برداشت کرے گا. بھلا وہ شخص اس کے برابر ہوگا جس کو اللہ کی طرف سے انعام و اکرام مل رہا ہے، عزت کے ساتھ اس کو شرافت اور کرامت نصیب ہو رہی ہے، کیا اس کے برابر ہوگا؟ ظالموں سے کہا جائے گا، چکھو جو کچھ تم کمائی کرتے تھے دنیا میں، یہ تمہاری کمائی آج تمہارے سامنے آ رہی ہے، جو منہ پر تھپیڑے پڑ رہے ہیں خدا کی عذاب کے، اب اس کو برداشت کرو. فرمایا جھٹلایا ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے. قرآن کے نزول کے زمانے کے مکذبین اور جھٹلانے والے فرمایا ان سے پہلے بھی جھٹلا چکے ہیں، لیکن ان کے پاس عذاب آیا جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں آیا، وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ایسی آفت ہم پر پڑ جائے گی. اللہ نے اس طریقے سے ہلاک کیا ان کو، اور دنیا میں بھی رسوائی چکھائی ان کو. ذلت ناک عذاب مختلف شکلوں میں اللہ نے نازل کیے ایسے مکذبین اور نافرمانوں پر. آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، وہ تو ہر ذرے ذرے کا حساب ہو کر آگے آئے گا، مطلب ہے تمام چیزیں سامنے آئیں گی اور ہر ایک کی سزا ملے گی. دنیا میں تو سزا پوری مکمل نہیں مل سکتی. فرمایا لو کانو یعلمون، اگر ان کو کوئی سمجھ ہوتی تو یقیناً یہ اس قسم کی بات اختیار نہ کرتے، بلکہ بچنے کی کوشش کرتے کہ سخت ترین عذاب کو چہروں پر برداشت کرنا پڑے گا قیامت کے دن.